yağın var mı? Var var. Unun var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Var var. Yolcular var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Gaza bassana, gaza bassana, gaza bassana, vay vay gaza bassana. Gaza bassana, gaza bassana, gaza bassana, vay vay gaza bassana. Kasap amca, kasap amca. Ne var? İzolan var mı? Var var. Var var. Kömürün var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Mangal yapsana, mangal yapsana, mangal yapsana, vay vay mangal yapsana. Mangal yapsana, mangal yapsana, mangal yapsana, vay vay mangal yapsana. Çekicin var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Dolap yapsana, dolap yapsana, dolap yapsana, vay vay dolap yapsana. Dolap yapsana, dolap yapsana, dolap yapsana, vay vay dolap yapsana. Astronot amca, astronot amca. Ne var? Elbisen var mı? Var var. Roketin var mı? Var var. Yakıtın var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım?